أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbok yi ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ina lolu ñoo ngi jël tay ad-durus al-mustafada min qissati daud ñoo ngi don nek ci don jangale histoire yonent yalla daoud yalla def mu jeex ñu wara jël tay ay bind ci lool ñu doon jang fukki tombe yo xamne war nañ ko jeriño ci dundu yonent yalla daoud alayhi salam loolu ba ci ñeek moy annal mu'min iza wa'ada wa'dan fala budda an yafi bi ahdi way gem yalla koku ñu nan julit te mu gem yalla tabaarak wa ta'ala su fekente ne digene ab dik ne yegne la budda lolu mu digge daf ko wara matale daf ko wara sam lol moy lu ñëk luñu wara jang ci qissa daoud alayhi salam moy ku gëm yalla so waxé ba nga diggé na nga yëk né lolou nga wax wala lolou nga diggé dang ka wara matal rawatina nak budé lu bax xam nga yëneñu alayhi salatu wassalam amna lu mu wax ne ab julit bu yene def lu bax bu ko deful sax dañ koy bindel tiyaba waye bu yene def lu bon kenn duko bind luddul mu def ko su ko defey it ben bu bon bobu lañuy bind ñaarel moy anna allah yastafi min al man yasha min ibadi yalla moy tan ko ko neex ci jaamam yi lolou dafa wara leer ci ñun yalla ay tan yalla ay dogal yalla moy def lu ko neex mom yalla faqaraina kayfa anna allah istafa talut min bayn haula innas jami'an liyakuna malikan alayhim gis nañu wa joju ñu nan talut yalla tan ko def ko bur te ña gënonu yamamay ña gënonu neew doole ci dekk ba deugul ñu gënon neew doole ca dekk ba mom ca la bok waye gis ngeen kéro yalla ci ciobarem moko neex mu dal di koy tann mu dal di koy def bur kon yalla moy tann ku ko neex yalla ko tann yok ko katan yok ko xam xam waye yok ko jëm jëm kon tann tif ci loxo yalla la nek meme yonenti sax yalla daf leena gënalante tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd yalla ay tan lu ko neex mu def yalla tan talut ci kaw gaaya lolou moy ñaarel ñettel an al ibra fil jihadi laysa bi kasrati al junudi ñettel biñuy jang diko jele ci dundu daawuda luñu wara waro war ci jël leçon moy jihad lol ñu naan xex wala guerre nekul nga am arme mbolo mu bari amna mbolo mu bari rek na dem guerre na dem jihad dedet amna ay soldat yu bari rek na dem xexi dedet amna arme bu doy ak arme bu doy ñaar arme ak arme rek na dem jihad dedet waye ci yene bu sel lay teggu ñu préparé gaay seeni xol ba yalla nekk ci su ko defé buñ démé mëna gagné mbolo mi lu mu tuti kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atun kaseera bi'iznillahi wallah ma'as sabirin gis nañ mbolo mu neew mu not mbolo mu rubari lutax ndax yalla nga and ak ñimuñ kon ndek mbiri du ñun liñ koy fokk lélé nga gis mbolo mu bari rek da nañ dem xex lélé nga gis ko am doole na fekk du lool mbir mi du doole mbir mi du ay arme waye mbir mi ngëm yalla la tabaaraku wa ta'ala go xamné selal mo koy pousser victoire doga am gis nañu bu baax digënté Jalut ak Talut yalla mo tan Talut mu ray Jalut lan la ko ray ben xeer bu ndaw xeer la ko door rek mu daldi dé xam ngeen lolu katanu yalla mo ci nek waye ponkal momu nga xamné danaka bu deugé ben tankam day nek pax ndax ngandé gi mu ngandé ak njolay bi la mu tollu ak ni borom xam xam wax ne Jalut non la tollon suko ab xeer reey xam ngeen ne yalla mo ci duggal loxom ñentel moy anna nasra laysa bi kasratil adadi wal atadi wa inma bi quwwati al iman wal aqida ñentel bi ñi jang diko jele ci dundu yenente yalla Daoud moy ndimbal ndam ken duko jele ci mbolo ken duko jele ci ay jumtukay fan lañ koy jele moy ci ngëm yalla ak pass pass bu deugër wa min samma fa inna an-nasr min indillahi wahda jalla wa ala lolo tax ñu wara jang gëm ne ndimbal ci yalla lay baye ko me du baye ko ci kenn wa man nasru illa min indillahi ndimbal du baye ko ci kudul yalla gis nañu mbolo Daoud bañuy dem ak nañu touté waye téréwul la len encourager bañu dem moy ngëm ak pass pass bu deugër mo da bañu démé suñu borom subhanahu wa ta'ala may len ndam lu moy ñentel juromel buñuy jang moy man aasha ala ta'ati llah fa inna llah yuhibbuhu kep ku dund ci top yalla yalla dalay bëgg kep ku dund ci top yalla sik nek ci ne yalla dalay bëgg waye yalla du yam ci bëgg la mom yalla wayulqi mahabbatahu fil kawni kulli yalla day jël sa ciofel dal di koy sann ci mbollem aduna bi lepp bëgg la ñepp lay bëgg du yam rek ci yalla bëgg la waye yalla subhanahu wa ta'ala moy def lepp bëgg la jinne dinañ la bëgg malaaka yi dinañ la bëgg mbinde fi dinañ la bëgg rab yi dinañ la bëgg gis ngeen Daoud alayhi salam faqara'ayna kana al-kawnu kulluhu yuhibbu Daoud alayhi salam gisoon nañ Daoud aduna bi lepp ko bëgg xeer yi sax dañ ko bëggoon jangeen ci al-Qur'an al-Qur'an yalla mu ne ya Daoud wa qul wa ya jibal awibi ma'ahu buran jang sax tawrat Zabur buran jang Zabur da ngay deg xeer yi di répéter la muy wax picci di wax la muy wax gis ngeen bim faato o da bu la yalla bëgge rek le bëgg la kan ci ñun fi mo bëgg yalla bëgg ko ana mu bëgg ngeen yalla bëgg leen bëgg ngeen ko lan ngeen di def bu mu bëgg leen moy dañ koy top buñ ko topé rek mu bëgg ñu suñu bëggé lu muy def moy day wax aduna bi yépp nañ ñu bëgg lépp ñuy bëgg yal nañ yalla bëgg juroom bennel moy annal abd la budda an yasta'mila ni'ma Allah alayhi fi kulli ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunya ab jam liko yalla may ci ay xéewal fokk mu jëfëndiko ko ci diinem ak ci adunaam ndax gis nañ Daoud liko yalla may ci katan ak xewal Daoud daf ka jël def ko ci top yalla ci koor ci nafila ci sabbal ci defal ay mbubu guerre ak yenen diko jëfëndiko ci diinem ak adunaam kon yalla tabaarak wa ta'ala sula baxé wir wir gogu jéxal ko ci top yalla sula yalla maye doole doole joju jéxal ko ci top yalla sula yalla maye alal alal joju jéxal ko ci top yalla sula yalla maye xam xam bobu jéxal ko ci top yalla ndax Daoud kat biko yalla maye mu am li han lan la ko jëfëndiko moy ci wor guddi wor beccëk julli guddi julli beccëk di sabbal fu mu tollu waye di liggéey jangene yonenti bi mu ne nabiyullah daud kana ya'malu min amali yadihi mom daawul lek ludul ñaxam luñ ko indil xamul fu mu joge duko lek mom lan lay lek moy lu mu liggéey rek bañu fay ko ci xaaliss bi xaaliss bobu lay jël doga lek du lek lek lu rek lek keneen Daoud la la doon liggey ay yere guerre la doon defar yere yo xamne weñ lañ koy defare boko solé buñ la doré jaasi du duggu buñ la jémé faaka du duggu buñ la sané xéej du duggu mbaxna yoyu ak yere yoyu la Daoud la doon defar waye lolou yep daf ko jël dal di koy délo ci top yalla tabarak wa taala jurom ñaarel biñi jëlé ci dundu yenenti yalla Daoud moy an al qadi yanbaghi an yahkuma bayna snayni la yanbaghi an yahkuma bayna snayni illa iza istama'a lahumā attakat koku ñu nan juge attakat amul droit atté ñaari nit ludul dafa déglu ñom ñaar ñep bula yalla mayé nga nek attakat ñaari nit am histoire ñu wax la ko kan ngay deglu kenn ki moy ñu wax rek nga daal di japp keneen ki daal tecc ci kasso bi dedd da ngay wo ñom ñaar ñep ñu taxaw nga deglu len ñu wax kenn ku nek nga ni len lu ngeen jotté kenn ki wax ba mu jéxal nga deglu keneen ki mu wax ba mu jéxal yow nak légui nga doga atté li fan lañ ko jëlé moy Daoud alayhi salam ben way ñew na rek dal di koy wax ben wax rek mu dal di atté yalla yedd ko ci lolu motax ñu ne atté kat du dagan ci yow du yell ci yow ngay atté ñaari nit ludul ba nga len deglo ba paré hatta yastati an yahkuma bil adli duna al mail ila al akhar lolou mo lay dimbali nga meuna atté ci deug nga baña jeng dem ci kenen ki ben jigen dafa ñew ci ben bour di joy man sama jëkkeur lim ma def nangam ak nangam rek bour bi mu ne dem leen ngay indi jëkkeur ji ngeen ciaw ko tejj ko ci kasso bi ñi togon ne ko det mbokk Yusuf ya dañu def sen tojange ba pare ñu ñew ngon ci sen bay di joy est ce que ku joy rek ya mom deug yenn say nit dina togn ba pare di joy moy latamani wa saha mbej ba pare nga mbej kenn ba pare kan mo wara joy ah ki nga mbej waye yow mi mbej nga taxaw di joy té yow ya mbéj motax ñu bëgg ab atté kat bala ngay atté nga déglu ñaar ñi xulo ñaar ñi xéx ñaar ñi am problème nga déglu leen so leen déglo ba paré yow nga atté lool jang nañ ko ci qissa Daoud juroom ñettel motax xam ngeen ni atté yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena atté kat di ñaata lañ ha ñett yenen tibbi neena ñaar ñi safara lañ jëm atté kat di ñett lañ yonent bi neena ñaar ñi safara lañ dem lan mo yobu ñaar ñi safara kenn ki xamul deug ba paré mu dem atté té xamul mu atté safara la jëm kenn ki xamna deug gi waye da cey tek tankam safara la jëm kenen ki nak mom dafa xam deug atta deug dem aljana atta yalla ko mom inil hukmu illa lillah atta yalla ko mom alaysa allah bi ahkamil hakimin wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul zalimun ñet yalla neena kep ko atté wo lenen lulul lima indi yow yéfer nga kacior nga togn kat nga kon atté yalla ko mom motax ci yenn borom xam xam yi jangale tawhid dañuy jangale tawhid ñu né salasatu anwa waye amna ñeneen ño xam dañ ko jangale ñenti anwa ñom dañuy wax tawhidul uluhiyya tawhidur rububiyya tawhidul hakimiyya tawhidul asma wa sifat ñom yamal wuñ ko ci ñet ñom dañ ci duggal atté ndax atté yalla ko mom inil hukmu illa lillah benen bi moy jurom ñettel alayka an taqbala al haqq wan nus min ayi insan walaw kana saghiran dañu bëgg nit ab julit mu nangu deug mu nangu laye bir ku ko meuna wax yow lu la wara intéresser yow julit moy deug rek deug la bëgg legi nak deug bobu ku ko meuna wax yow dang ko wara jël wara wax ki wax deug bi de xalé la na dem ne dedet ki wax deug bi de def ab jam la dedet ki wax deug bi de mom amul khalis amul alal dedet deug rek yow mo la intéresser yonent bi neena deug fu ngeen ko fekk jël len donte ne yefeer yi ñoko indi am koy jël gis nañ daoud limu nek bour nek yonent sulayman indil ko deug domam mu dal di jël reuyul waxul ki sama dom la bo fi def sax yow ba ngay deglu li acci ci bir dugal ci bir neeg xaar ba gisal la nga gene dedet comme yenn pa yi ñu def bu len sen dom waxe deug ñu am problème wala ñu na xalé bi dafa rew wa dedet deug yalla ko mom dafa am ben ben bour bu falu gaay di ko ndokel aduna bi yeb yoni ay nit ni koy ndokel wa iraq ñi yoni ben xalé xalé bi jité délégation délégation bu dugg rek genn benen dugg ba wa iraq sen boss jot ñu dugg rek xalé bi taxaw ci kanam danne bour bi amirul mu'minin ñong lay ndokel ñong lay ñaanal mu nako nopil nopil xale bu ndaw bi ñi kan mo and ak ngi ki ñu ne wa iraq ne ñun la mu ne na arrière keneen ku mag ñow wax xale bu nako bour tek ma baye mom eggali ba pare mu ne eggali mu ne ko mbir mi bu don ay at la fi nga tok do fi tok ndax amna kula mag mu ne ko he waxal waxal mbir mi do ay at bu don ay at la fi nga tok kon ci xet bi amna ko fi wara tok kon mbir mi du at baye mama wax mu ne ko waxal do war nga wax mom bu doful won wa iraq ni ñu tollu dinañ jël ben xalé jital ko kon xalé bi sax bu ñewé taxaw mu def attention ah ki kat lan motax ñu indi ko lan motax ñu jital ko du xalé kessé Omar ibn al-Khattab daan def fu mu tok rek mo Abdullah ibn Abbas mu ne kay tok sama wet taxaw togal fi yow ndeke kibaru sahaba amna ñu ci seen xol yi di ñegg xale bu ndaw bi fu ñu tok rek mu tok xale bu ndaw bi fu ñu tok rek mu tok xale bu ndaw bi fu ñu tok rek mu tok Omar daal di koy yek mu bayyi benn bis ba ñepp tok Abdullah ibn Abbas da teul rek mu ne ko kay mu ñew mu ne ko togal fi mu tok rek mu ne yeen deg na da ngeen di wax ni man sayima gisee Abdullah ibn Abbas day dama ko indi ci bir mbolo mi mu tok gaay ne ah nopi ñepp nopi mu ne legi dama bëgg ngeen firil ma iza ja nasrullahi wal fatu ngeen firil mako yeen ñepp par kenn kenn mu tambalé ci mag ñi gaay ne wa bismillahir rahmanir rahim iza su fekenteene jaa ñewna comme niñ koy firé rek nasrullahi dimbalal yalla wal fatuhu ba nga ubi makka waraitan nas di nga gis nit ñi yadkhuluna ñuy duggu fi dinillahi ci dine yalla afwaja nek ay mbolo mbolo fa sabbih ni sabbal bihamdi rabbika sant sa borom wastaghfiruhu nga jek ñu jeglu ko innahu mam yalla kana mustadain tawaban di nangutu gaay firé nonu sar ñepp kibaru sahaba ñepp firé ko non mu ne li ngeen ci xam ñu ne wa mu ne abdullah ibn abbas firil mako abdullah ibn abbas jog taxaw mu ne bala ñukoy firi lu ñeuk wax moy sar bi da wacc di tagge yonenti bi ah gaay commencé xolal xale bi mom tebul rek commencé firi baadi dafa ñeuk wax sar bi lutax mu wacc mu ne ñaarel bi sar bi da wacc di xabar yonenti bi alayhi salatu wassalam yow sa dundu jeexna ngay de kon nak dimbalal yalla dina ñew yalla dimbali la nga ubi makka nga delu wat fa ubi ko daanil xeremi mu firi ko firi bo xamne ñoom ñep jaxle nañu bi abdullah ibn abbas pare umar daal di laaj kibaru sahaba neneen waaw yeen abdullah ibn abbas xale bi limu wax ni yeen xamone ngeen ko gaay na ko ñun kay xamuñu ko won mu ne li motax suma toge ma wax ko mu tok li motax suma toge maniko kay tok ndeke du xale kesse kesse kesse senegal nak mom bo waxe ñu ne diine xale xale yi xale yi dañu contre mag ni xale yi xale yi han nangam nangam xale yi xale yi xale yi diine amul xale alquran 114 sar la mi ngi tambale fatiha mi ngi yem nas est ce que ci aya amna ya ayyuhas sirat yen xale yi ya ayyuhal kibar nak yen magni amna ci li ci am mo ya ayyuhal insan ya ayyuhal ladzina amanu ben ya ayyuhal ladzina kafaru alquran am ben ya ayyuhal ladzina kafaru ban sar la nek ha tahrim tahrim ben la ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'taziru al-yawma innama tujzauna ben aya bobu mo am ci alquran yalla ne e yeen yeferi ben bobu la ben amul benen li ci dess yeb ya ayyuhal ladzina amanu ñaata la ya ayyuhal ladzina amanu ci alquran ñaata la kuko wax rek mo may la montre ñi ni ñi ñi ana hafizi ana hafazi ana ñu subhanallah mayna len ba alarba bi di ñew kon nit dafa wara nangu laye bir nit dafa wara nangu deug min ay insanin walaw kana asghar minka sinnan dontene mom mo la gëna tuti ay at dontene xale bu ndaw la dontene yow papam nga dontene yow mamam nga dontene yow buram nga dontene yow chefam nga mom su la waxe deug da nga wara nangu deug bi dontene xale bu ndaw la faqad qabila daud hukma sulayman daud yonent la bur la papa la waye nanguna atte sulayman te bobu sulayman xale bu ndaw la bu toti lan la daoud defone ba sulayman ne ko man de budon man duma def lolou mu ne ko noy def mu ne ko ni lay def mu ne ko defal mu def ko mu ne ko nanguna bob ñaari jigen dañu demone ci all bi mi demé ci all bi bukki ñoo lek doomu kenn gi ñom ñaar ñoo tegon xalé yi bukki bi ñoo lek ben dom bi xamuñu ban dom domu kan la ku nek ñuy jiro dom bu dess wa ñuy jiro dom bu dess bi ku nek ne mako jur sama dom la ñu dem ci daoud ben mer bu magget la won ak ben xale bu jigen bu ndaw ben mer ak ben xale bu jigen ñukay xëccio dawre daali yere mag ku makki mu ne ku makki ki ku makki moko jur ku bakki la jëlal dama nga dem rek fekk bobu Suleyman mu ngi toxale la mu ne papa ma lo nga def d'accorduma ci de mu ne la lo d'accord mu ne nañ ñew ma atté waat len mu ñew mu ne mer bi ku jur dom bi mer bi ne ma ko jur mu ne xala bu jigen bi ku jur dom bi mu ne ma ko jur mu ne wa li xaarama def xaarama ma atté len mu ne indi len ma jaasi ñu indi jaasi mu ne ñawal len ko bam ñaw ñawal ko bam ñaw mu ne indi len lire bi ma dag ko ci digi bi ku nek ma seddelé len ko rek ku ji xalé bu jigé mère bi mu ne waw kay defal non seddelé ñu ko xalé bu jigé bi mu ne dédé buñ ko def non ndax sama dom la bul ko dag kon jox ko ko rek kon jox ko ko bul ko def non ndax sama dom la légi man nako jël comme da nga bëgg ñu daggu légui nako jël mère bi mo mu ne dédé nañ ko dagg ci digg bi ñu séddo ko est ce bu ko juroon dina nangul lool Suleyman da ne ko yow juro dom bi ki moko jur dal di koy dox xalé ba dem daawu da fekk mu ngi tok daawu da mu ne ni te bob Suleyman xalé bu ndaw la gis ngeen kon ndek degg bi liñuy wax pousso bu reer la pa bi mu nako for xalé bi mën nako for kon deug la fumu joge rek da nga wara jël waye waro wax ne xalé moko wax waye man duma jël yuxu xalé dedet juram ñentel moy al muslim la budda an yakuna ghayuran ala nisaahi julli defo refir su amé ay doomu jigen wala mu am jabar wala mu am ay rak jigen wala ay mag jigen def len wara firé wara bay say doomu jigen wala say soxna wala say mbokk yu jigen nga bayi len ñuy lamar ci dekk bi dugg ci goor ñi wala goor ñi di fa ñew comme tay ñuko wa Senegal di defé han ku nekk di wone ne man deug deug man dama han firuma dama li la lolu musiba la julit day firé njabotam yenen tibbi alayhi salatu wassalam dafa genn fekk sahaba yi di xass ben sahaba bo xamne dafa ne man de buma fekke goor sama kër muy set ci sama wa kër dama koy door jasi mudé gaay di ko ne yow da nga eppal yow yent bi ne lan la ñu wax ko mu ne wallahi ki mako gëna fiir te man yalla ma gëna fiir ñu julit day fiir daawuda gis nañ ne ku fiir la woon lutax moy bu daan genn kërëm day tejj jigeenam yépp ci biir da len tejj ci biir ne tejj buntu kër gi tejj saal bi tejj buntu kër gi jël caabi ji duggal ci posam dem benn bis mu ñew rek bu fekk benn way tok ci benn 16 pilian bi muy tok waji tok ci te waji dajji wul buntu yi ñoo tok fi muy tok mu ñoo ne ko ki kan la waji ne ko man la ko xamne ciabi munuma teye buntu munuma teye mu xamne ki malakal mauti la lolu qissa bi passé ala ruy passé lolu lañ doon jang qissa bi passé ala ruy passé lolu lañ doon jang ndeke waji da ñew pour jël ci ko koku moy malakal maut dafa ñew pour ray ko mu ne ko yow la kan mu ne ko man la may ki nga xamne ciabi munuma té buntu munuma té man ragaluma bur ragaluma borom dole ragaluma fetal ragaluma jasi mu ne ko yow la malakal mauti mu ne ko waaw mu ne lo fi def ne yow la jël si da ngay dee mu ne ya mu ne ma ko woon wax ma préparé mu ne ko ana sa papa mu ne dee na mu ne ana sa yaay mu ne dee na ana sa maam mu ne dee na mu ne ana sa dëkkandoo bi mu ne dee na mu ne xamoon nga ne yaa ciy tegu bisu nek nit ñi de nga yobul len bisu nek nit de nga yobbu ko armel bisu nek nit de nga yobbu ko armel bis dina ñew nga de ñi yobula da nga fa ne yow yaay yobbu wat rek yow do dem I did it. Motax borom xam xam ni ki perte deug deug moy ki yaakar ne mom dafa tok fi rek di yobbu waté na di yobbu waté bisa nga ñew yow mi lañuy yob te buñ la yobé do ñewat Allahu akbar man asamat wa man mat fat mali ara nas yazhabun summa la yaudun ahum taraku fanamu am tafaddalu al baqa fa baqa ben dof da fay jaar ci ben koñ rek bu ñëw rek dof ba nga ñëw dof ba nga ñëw dof ba nga ñëw eh way way dof ba nga ni ben bis mu ñëw rek ñu ne ko wa yow yow do ñu waxtaanal tuuti mu ne ku dundu de ku de ñu fatte la ku dundu de ku de ñu fatte ku mu ne bis bu nekk nit ñaangi dem te buñ démé duñ ñëwaat bis bu nekk ñu ngi yobbu nit ñi suñ leen yobbe duñ ñëwaat mu ne ndax fofu dafa neex ñu bayi len fa ñuy nelaw wala dañu bëgg ñew ñu teyé len gaay ne yeeki doful ki dof ki dof lum wax kan moko mëna dindi ku dundu dé d'accord ngeen ci wala ku dundu rek dé ku dé ñu faté la bo amon kër ñu jaay kër gi bo amon jabar keneen tak ko bo amé alal ñu séddo ko bo amé ay yéré ñu séddo ko faté la ndaysan ku dé ñu faté la mune ma ngi gis nit ñi ñu leen di yobbu te kenn du ñëwaat mali ara nas yazhabun summa la yaudun ma ngi gis nit ñangi dem te kenn du ñëwaat deug la wal deug kuñ dem armée li bañu gas bamu xor sul nit ñi ñoy ñëw wayo do ñëwaat mune ndax fofu ñu leen sul dañ leen fa baari ñu nelaw wala dañu bëgg ñëw ñu téyé leen ban mo ci am Allahu akbar kon mbokk julit yi julit defo re fiir so amé njabot gu jigen nang len fiiré bu len bayyi rek yi lambar lambar ji dekk bi di sol ay tubey def ay yaramu neen fu len neex dem fu len neex yenn fu len neex fanan fu len neex ñu dugg ku len neex ñu and ak mom julit bu mel nonu julit da fay fiir ndax yaqu daawuda dafa fiiron fukel bi ñi jéxalé dars bi ma anna allah yukrimu al abdu salih inda mauti yalla day teral jam bu bax bu fatu nit su baxé nit so nekké ku bax koy jamu yalla yalla dina la teral bala ngay dé waye bis bo dé sax yalla dina la teral daoud dafa nekkon ku bax bi muy dundu yalla teral ko waye bi mu déwé sax yalla daf ko teral nan la ko yalla teralé moy daoud bi mu déwé beut set jant bi dafa tang beccëk bi biñ koy soli ci xam nga lan mo xew yalla yonni picci picci ñoo ñoo daal di def ni rab asaman bi ba jant bi laalul nit ñi picci ñoo ñoo nek ay parasol talal seeni laaf ba jant bi mënul laal nit ñi ñu keral nit ñi picci kon ñaata picci la dañu mur jant bi ba jant bi gennul ndax taranga bobu la yalla may daoud alayhi salam allahu akbar lutax parce que ku bax la won parce que yalla daf ka beug motax meme bi mu dewe nit ñi dañu gis lolu picci ño keral nit ñi ba tanga bi laalu len sun dars bi passé lolu lañ doon waxtane mune gis nañu fa qara'ayna kayfa zallat at-tayr fawqa daoud alayhi salam inda mautih hatta la tuzihi sams dañu gis picci talal seeni laaf musal ko ci tangay bi ba tangay bi laalul sax niw bi tangay bi laalul niw bi bañu sul ko ba pare picci tasaro lolou yalla moko terale kon li fukki tombe la yuñ doon jele ci qissa daoud bismillah tabarak wa taala buñ fi yalla baye ba samedi ba alarba ñoo ngi jël Sulayman alayhi salam yalla may ñu fekke assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh